ρίξω τη φόβη στη γεννήματα. Γιατί θέλω να στηρίζω τις γυναίκες. Θέλω να είμαστε γυναίκες ενωμένες. Αλλά εγώ ήμουν ένα παιδί που είναι χρόνια με το Πασόκ. Ναι. Το Πασόκ έχει ρίζες λαϊκές. Εμείς είμαστε λαϊκά πλάσματα. Το Πασόκ έχει ρίζες λαϊκές. Εμείς είμαστε λαϊκά πλάσματα. Πασόκ έχει ρίζες λαϊκές. Εμείς είμαστε λαϊκά πλάσματα. Και βεβαίως αυτή που λέει ότι το Πασόκ έχει ρίζες λαϊκές και είναι οι Πασόκοι και οι Πασοκτζίδες και οι Πασοκτζούδες λαϊκά πλάσματα είναι η Βάνα Μπάρμπα. Υποψήφια βουλευτής του κινήματος αλλαγής του Πασόκ, του βαθέως Πασόκ, στα Ιωάννινα. Η οποία Βάνα Μπάρμπα ως πολιτικός δίνει συνεντεύξεις από εδώ και από εκεί να πλασάρει τις θέσεις του κινήματος για να ενημερωθεί ο κόσμος, να την επιλέξει αν χρειαστεί. Και έπρεπε όμως να δώσει μια συνέντευξη εδώ στην Αθήνα. Είναι υποψήφια στα Γιάννενα, άρα βρίσκεται στα Γιάννενα αυτές τις μέρες. Και πώς ήρθε από τα Γιάννενα στην Αθήνα, μας το λέει η ίδια. Δεν το είπε μια φορά, το είπε 22 φορές για να το καταλάβουμε, να το αφομοιώσουμε και να νιώσουμε ότι πράγματι η Βάνα Μπάρμπα είναι λαϊκό πλάσμα. Ναι, αλλά γιατί σου κάνει τόσο εντύπωση, δηλαδή γιατί είναι τόσο περίεργο το να έρθω με το κτέλ. Γιατί είναι τόσο περίεργο το να έρθω με το κτέλ. Και ήθελα να σου πω ότι είναι πανέμορφο να ταξιδεύεις με το κτέλ, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί ρε γαμώτο καμιά φορά μας βάζουν μονίμως σε αυτό το κομμάτι ότι πρέπει να είμαστε πάντα ίδιοι. Ξέρεις αυτό ότι εμείς είμαστε στο lifestyle και αυτό είναι μόνο. Δεν αντέχει η Βάνα Μπάρμπα άλλο το lifestyle, δεν μπορεί να έρχεται με Lear Jet. Συνέχεια από τα Γιάννενα πήρε το κτέλ μια φορά. Πήρε και το καλάθι, έβαλε και την κότα εκεί, τα αυγά, όλα κανονικά. Ταξίδεψε με το κτέλ. Της έκανε φοβερή εντύπωση. Ένιωσε πολύ λαϊκό πλάσμα μέσα στο κτέλ και μοιράστηκε τις εντυπώσεις της, όχι μια και δυο, 22 το είπαμε, για να τα ακούσει ο κόσμος ότι η υποψήφια βουλευτίνα μπαίνει μέσα στο κτέλ και το λέει κιόλας. Τολμάει και το λέει ότι μπήκε στο κτέλ. Η Βάνα Μπάρμπα στο κτέλ θα μπορούσε να είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κόνσεπτ. Ήταν όμως δύσκολο για τους άλλους βέβαια, αλλά είναι. Να είσαι μέσα στο κτέλ. Καμιά φορά είναι, ναι, για τους άλλους ναι. Αν εκλεγείς, θα πας να μείνεις εκεί μόνιμα. Ναι, βέβαια, θα το ήθελα γιατί είναι κοντά και το χωριό μου κιόλας. Εκεί ήμουν προχθές κιόλας. Πάλι με το κτέλ για να μιλές διάφορα. Με σπρώχνουν εγώ κύριε, οι πισινοί μου με σπρώχνουν. Τότε να πείτε στους πισινούς σας να μην σπρώχνουν, γιατί χάσατε την υπομονή τους προς την ίσα. Μα μήπως τα είναι κι αυτοί, οι πισινοί τους τους σπρώχνουν. Ανακοίνωση, το λεωφορείο με τον κόλο προς το ποτάμι αναχωρεί για Τζόρτζια, για Τζόρτζια. Άιντε όρνια, το λερωμένο είναι. Αυτό ήταν το κτέλ μέσα στο οποίο μπήκε η Βάνα Μπάρμπα και όπως ακούσατε δεν ήταν δύσκολο για την ίδια γιατί είναι λαϊκό πλάσμα, ήταν δύσκολο για τους άλλους. Τι ακριβώς εννοούσε δεν καταλάβαμε, δηλαδή μπαίνει η Βάνα Μπάρμπα σε ένα κτέλ και παραδέχεται μετά η ίδια ότι η δυσκολία ήταν για όλους τους άλλους. Για ποιο λόγο να νιώθει κάποιος άσχημα ή να νιώθει δύσκολα ή να δυσφορεί επειδή στο ίδιο κτέλ είναι και η Βάνα Μπάρμπα. Δεν χωράγαν όλοι στη selfie, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη στο συγκεκριμένο κτέλ. Αφήνουμε για λίγο τα μέσα μεταφοράς ή μάλλον όχι. Τα αφήνουμε τα μέσα μεταφοράς. Θα επανέλθουμε σε λίγο, θα την ξαναπιάσουμε τη Βάνα Μπάρμπα και το κτέλ και όλη αυτή την προσπάθεια για τα λαϊκά πλάσματα, τα υπέροχα λαϊκά πλάσματα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας μιλάει σε συγκεντρώσεις όπως κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απλά ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πολύ σαφής για τα περήφανα γυρατιά όπως έλεγαν κάποτε. Απευθύνομαι τέλος και στα περήφανα γυρατιά, όπως λέγανε κάποτε, στους ηλικιωμένους και στις ηλικιωμένες της πατρίδας μας. Δεν έχετε καμιά ελπίδα να γλιτώσετε. Ταξίδεψα και τόσες ώρες με το κτέλ. Απευθύνομαι τέλος και στα περήφανα γυρατιά. Δεν έχετε καμιά ελπίδα να γλιτώσετε. Μπράβο! Όπως πάντα ειλικρινής. Άλλωστε αυτό έχουμε αγαπήσει τον Αλέξη Τσίπρα, ότι είναι ένας ειλικρινής πολιτικός. Τα λέει έξω από τα δόντια, δεν λογαριάζει πολιτικό κόστος, δεν τολμάει, δεν του περνάει από το μυαλό να κάνει την παραμικρή κολοτούμπα που θα μπορούσε έναν ελιγμό να τον κάνει όταν διοικεί μια χώρα και είναι και 4,5 χρόνια πρωθυπουργός. Όλο και κάτι, λίγο νερό στο κρασί. Όχι, άτεγκτος, όπως τον ξέρουμε από την πρώτη μέρα αριστερός. όπως τον γνωρίσαμε, όπως τον αγαπήσαμε. Εδώ μίλησε με φοβερή ειλικρίνεια για το τι θα κάνουν οι ηλικιωμένοι, τα περήφανα γυρατιά που τα έλεγαν κάποτε, όπως είπε και ο ίδιος. Στην άλλη πλευρά, τώρα ο αντιπρόεδρος του κόμματος απειλεί. Θα σας μιλήσω για λίγο και μετά θα κάνουμε διάλογο. Θα υπάρχει το μικρόφωνο στη διάθεση, θα σας το δίνω εγώ σε όποιον σηκώνει χέρι. Γιατί σκοπός δεν είναι μόνο να με ακούσετε, με ακούτε είτε θέλετε είτε δεν θέλετε, αφού όποιο κανάλι ανοίξετε και το ραδιόφωνο κάπου θα με πετύχετε. Τόρνο, Μιγκέλ, τόρνο. La vida impallidi. Με ακούτε είτε θέλετε είτε δεν θέλετε, αφού όποιο κανάλι ανοίξετε και το ραδιόφωνο κάπου θα με πετύχετε. Il cuore suo tremò. Quattro colpi di pistola le sparò. Να ξέρετε, έχω το παγκόσμιο ρεκόρ, το παγκόσμιο ρεκόρ ταυτόχρονης τηλεοπτικής παρουσίας. Ήμουνα ένα βράδυ σε 6 τηλεοπτικούς σταθμούς ταυτόχρονα και ψάχναν να δούνε σε ποιον ήμουνα ζωντανά. Πόσα είναι τα κανάλια, ποιες ήταν και στα 6 ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή και ψάχνανε, ποιοι ψάχναν να βρουν που είναι ζωντανά. Και εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης από τις γνωστές συγκεντρώσεις που γίνονται τον τελευταίο καιρό παντού. Μίλησε για το θέμα που μας απασχολεί όλους και μας βασανίζει. Όποιο κανάλι και να ανοίξει, όποιο ραδιόφωνο θα ακούσει έναν Άδωνη να υπάρχει τουλάχιστον μια φορά τη μέρα. Σίγουρα δεν γλιτώνεις με τίποτα. Εκτός αν είσαι στο ΚΤΕΛ που ήταν η Βάνα Μπάρμπα, δεν ξέρουμε εκεί μέσα τι ακούγαν. Για εκεί που έχω άποψη για τη Μελίνα είναι ότι μας έσυρε σε μια ιστορία με τα μάρμαρα του Παρθενώνα, η οποία είναι μια διέξοδη υπόθεση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη με στενοχωρείς. Ταξίδεψα και τόσες ώρες με το ΚΤΕΛ. Μη με στενοχωρείς και μου λες κάποια πράγματα. Μαρακαϊμπο, μάρε φόρτσα νόβε, φουτζίρε σηματόβε, τζατζά. Ταξίδεψα και τόσες ώρες με το ΚΤΕΛ. Μη με στενοχωρείς και μου λες κάποια πράγματα. Ό,τι και να τη λέγανε, αυτή είχε κολλήσει εκεί. Θα έλεγε για το ΚΤΕΛ. Έπρεπε να ακουστεί 22 φορές ότι εγώ χρησιμοποιώ ΚΤΕΛ, ότι ήρθα με το ΚΤΕΛ, μη με στεναχωρείς για τη Μελίνα, γιατί έχω έρθει με το ΚΤΕΛ και άρα όταν έρχεσαι με το ΚΤΕΛ δεν μπορείς να ακούς για τη Μελίνα Μερκούρη και τα Μάρμαρα. Λογική συνειρμή. Νομίζω θα μπει στη Βουλή, αξίζει να μπει, δίπλα στη Φόφη Γεννηματά, δίπλα στη Χριστοφιλοπούλου, να υπάρχει και η Βάνα Μπάρμπα στα έδρανα, το έχει παλέψει τόσες πολλές φορές, με τόσα κόμματα, τόσες δεκαετίες, οπότε νομίζω αξίζει να μπει. Όσοι δεν χρησιμοποιείτε ΚΤΕΛ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θάλασσα, βέβαια. Το ένα με το άλλο δεν έχει καμία σχέση, ξηρά το ένα μάλλον, το άλλο είναι θάλασσα. Όμως στη θάλασσα μπορείτε να κάνετε πράγματα που τα έχει τολμήσει ένας κι άλλος ένας. Δύο μεγάλες προσωπικότητες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όμως, εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω στον ελληνικό λαό είναι το εξής. Μπορώ να περπατήσω στη θάλασσα, σαν τον Ιησού Χριστό. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω στον ελληνικό λαό είναι το εξής. Μπορώ να περπατήσω στη θάλασσα, σαν τον Ιησού Χριστό. Μπορώ να περπατήσω στη θάλασσα, σαν τον Ιησού Χριστό. Ναι, αλλά να το δούμε αυτό, όχι μόνο λόγια. Πιστεύουμε βέβαια τα λόγια όταν προέρχονται από την Αλέξη Τσίπρα, δεν το συζητάμε, αλλά είναι καλό να το δούμε και σε εικόνα αυτό, βίντεο, να υπάρχει βίντεο, γιατί χωρίς βίντεο δεν υπάρχει τίποτα. Αν δεν υπάρχει κάμερα σε όλα αυτά που κάνουν οι άνθρωποι, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, όχι μόνο οι πράξεις τους, οι ίδιοι οι άνθρωποι. Δεν θα δούμε και το debate. Μαύρη εβδομάδα, μαύρη είδηση αυτή σήμερα. Περιμέναμε πώς και πώς με τόση αγωνία να δούμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον debate, να ακούσουμε αυτά που λένε οι πολιτικοί αρχηγοί που τα ξέρουμε ήδη. Σε ένα πολύ αποστηρωμένο περιβάλλον, με τις γνωστές ερωτήσεις, με το γνωστό μάγκωμα το οποίο μεταδίδεται παντού, ό,τι πρέπει βέβαια για ένα νούρισμα. Εκείνη τη Δευτέρα πώς θα κοιμηθούμε, είναι η άλλη Δευτέρα. Τελικά αποφάσισαν και οι ίδιοι κατάλαβαν να μην γίνει αυτό το debate, ένα πλήγμα για τη δημοκρατία και για την ελεύθερη βούληση των ανθρώπων. Οπότε, αφού δεν θα γίνει debate, προτείνω να συνεχίσουμε την επανάσταση. Εγώ σας καλώ όλους να συμπαρασταθείτε στην Ένωση Κεντρών. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Τέλειοι δεν ήμασταν. Παλέψαμε όμως. Με προδώσανε βουλευτές. Μου φύγανε. Εγώ έμεινα όρθιος, πιστός. Με το λαό μαζί. Πιστή μέχρι τέλους. Εγώ δεν θα προδώσω. Θα συνεχίσω την επανάσταση για την κάθαρση της χώρας και σας καλώ όλους να με βοηθήσετε. Εγώ εγώ δεν θα προδώσω να συνεχίσω την επανάσταση για την κάθαρση της χώρας. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην με στεναχωρείς. Ταξίδεψα και τόσες ώρες με το κτέλ. Δεν υπάρχει, πιστεύω, ούτε ένας Έλληνας που να μην πιστεύει ότι εγώ δεν συγκρούστηκα και δεν έσπασα αυγά. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τη Φλόρινα. Κόψω αυτό, θα παίξω σε λίγο, ξαναβάλω το αυτό. Χάσαμε λίγο τον Τσίπρα με αυτή τη μίξη που έγινε, γιατί είπε ο Τσίπρας 5-6 αρνήσεις στη σειρά. Δεν πιστεύει ότι δεν υπάρχει κάποιος Έλληνας που δεν έχει σπάσει αυγά ο ίδιος ο Τσίπρας. Αλλά κόλλησε το μηχάνημα με όλα αυτά που ακούει. Λογικό δεν είναι μηχάνημα, είναι πόσο να αντέξουν και αυτά. Το τι έχουν ακούσει, ειδικά αυτή την ώρα, αυτά τα μηχανήματα. Αυτός που η φωνή η επόμενη που μπήκε είναι ο παρουσιαστής, ο support στη Φλόρινα, γιατί χθες μίλησε στη Φλόρινα ο Αλέξης, χθες προχθές, ο Αλέξης Τσίπρας, και πάντα υπάρχει ένας εκεί Σιριζέος που πρέπει να τονώσει το πλήθος και να δείξει ότι γίνεται κάτι μοναδικό στην περιοχή. Μιλάει ο Πρωθυπουργός, ο ηγέτης του κόμματος, οπότε φωνάζει, με τη φωνή χρωματίζει και πάντα έχουμε αυτά τα πολύ ωραία αποτελέσματα. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τη Φλόρινα, καθώς υποδέχεται τον Πρωθυπουργό της χώρας και Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον σύντροφο Αλέξη Τσίπρα. Τον σύντροφο Αλέξη Τσίπρα. Τον ηγέτη της κυβέρνησης αριστεράς, που τηρώντας τις υποσχέσεις οδήγησε τη χώρα στην έξοδο από τα μνημόνια και την επιτήρηση. Τον άνθρωπο που κατάφερε να ξανακάνει το χαμόγελο των Ελλήνων να ανθίσει και την αισιοδοξία ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα, εδώ κρατάμε το ταυτόχρονα που λέει εδώ ο Σαπόρτ. Έκανε την αισιοδοξία να ανθίσει και το χαμόγελο ταυτόχρονα. Γιατί το χαμόγελο ανθίζει, το ξέρουμε όλοι. Η αισιοδοξία τώρα πώς ανθίζει, την είδε ο Φλωρινιώτης, ο συμπολίτης μας, ο σύντροφος ο Σιριζέος, οπότε ήθελε να το μοιραστεί αυτό προς τα πέρα και το είπε στους υπόλοιπους και νιώσαν πάρα πολύ καλά. Τι ήταν οι ευρωεκλογές, είναι ένα ερώτημα, όχι σφαλιάρα, μην πείτε το άλλο που σας έρχεται. Οι ευρωεκλογές ήταν δημοψήφισμα. Μας το είχαν πει έτσι ότι είναι ένα δημοψήφισμα, δεν μας το είχαν πει. Όχι, λέει ο Αλέξης, δεν το είχε πει ποτέ. Να ρωτήσω κάτι. Αλλά θέλω να πω ότι για μια ευρωπαϊκή αναμέτρηση, για ευρωπαϊκή κάλπη, παρότι εγώ εντύμως και ειλικρινώς είπα στον ελληνικό λαό την αλήθεια. Όχι κεντρικό δίλημα, δεν είπα ότι είναι δημοψήφισμα. Όχι κεντρικό δίλημα, δεν είπα ότι είναι δημοψήφισμα. Ειλικρινής μέχρι τελευταία στιγμή, δεν είπε ότι ήταν δημοψήφισμα. Αυτό που έχουμε ακούσει όλοι από την φωνή του, μάλλον δεν ισχύει. Είπα την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Και είπα στους Έλληνες πολίτες, έχετε και εσείς ευθύνη. Διότι είπα στον ελληνικό λαό ότι είναι δημοψήφισμα. Όχι κεντρικό δίλημα, δεν είπα ότι είναι δημοψήφισμα. Είπα στον ελληνικό λαό ότι είναι δημοψήφισμα. Είναι δημοψήφισμα για το αν τα μέτρα αυτά θα πάρουν την έγκρισή σου ή δεν θα πάρουν την έγκριση. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πολιτικός, το πρόσωπο, ο άνθρωπος, το άτομο, που τώρα να σου πει ότι είναι μεσημέρι Ιουνίου και έχει ήλιο, πρέπει να το διπλοτσεκάρεις. Ακόμη και αυτό. Αυτά τα τελευταία δύο αντιφατικά ηχητικά που ακούσαμε, το ένα είναι από χτες, το άλλο είναι πριν 10 μέρες που έκανε επίσης έναν απολογισμό του τι δεν πήγε καλά στις ευρωεκλογές. Έτσι λοιπόν έχουμε τη φωνή του να λέει: δεν είπα ότι είναι δημοψήφισμα, είπα ότι είναι δημοψήφισμα. Όπως έχουμε τη φωνή του να λέει: θα σκίσω το μνημόνιο, δεν θα σκίσω το μνημόνιο. Δεν θα πουλήσω τα 14 αεροδρόμια, θα πουλήσω τα 14 αεροδρόμια. Δεν θα δώσω το ελληνικό, θα δώσω το ελληνικό. Δεν θα κοπούν συντάξεις, κόπηκε το ΕΚΑΣ. Έχουμε τα πάντα από τον Αλέξη Τσίπρα, το ευχαριστώ, νομίζω θα το δώσουμε σε 2-3 εβδομάδες και ως εκπομπή όπως πρέπει. Με τη Βάνα Μπάρμπα ασχολούμαστε σήμερα, την έχουμε εδώ πελάτησα, επειδή μπήκε στο ΚΤΕΛ και μας το είπε 20 φορές ότι μπήκε στο ΚΤΕΛ. Ποια είναι όμως η Βάνα Μπάρμπα? Η εικόνα που έχει σχηματίσει. Ναι, αλλά που έχει σχηματίσει την γνώμη για σένα. Γιατί δεν λέμε ότι είμαι από τις μόνες Ελληνίδες που έχει πάρει Όσκαρ τα τελευταία χρόνια? Γιατί μιλάτε μόνο για τα Learjet και τους θαλαμιγούς? Γιατί δεν λέμε ότι είμαι από τις μόνες Ελληνίδες που έχει πάρει Όσκαρ τα τελευταία χρόνια? Ποιος δεν το θυμάται αυτό? Δεν θυμόμαστε την τελετή, το κόκκινο χαλί που πήγε εκεί και έφαγε τις άλλες, τις Αμερικάνες, τις ηθοποιές, και πήγε η Βάνα Μπάρμπα, ανέβηκε πάνω, έβγαλε εκείνο το λόγο. Όλοι τα θυμόμαστε αυτά. Δεν υπάρχει Έλληνας που δεν θυμάται ότι η Βάνα Μπάρμπα είναι η μόνη Ελληνίδα που έχει πάρει Όσκαρ. Άρα αξίζει να μπει στη Βουλή. Πρώτον. Δεύτερον, αξίζει να μπει στο ΚΤΕΛ. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα, 2.11.208.200, με αυτά τα πολύ δροσερά και δροσιστικά που ακούμε. Πάρτε στο γνωστό τηλεφωνικό αριθμό, σας περιμένει υποψήφιος για Όσκαρ, οπότε κάντε χρήση αυτού του ευεργετήματος, να μιλήσετε μαζί του, πείτε τι θέλετε, ζητήστε και παραγγελίες για την Παρασκευή ή ό,τι άλλο, είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, να σας το θυμίσουμε, γιατί κανείς δεν έχει τη διάθεση να ασχοληθεί με τις εκλογές. Έτσι κι αλλιώς εκκριθεί το αποτέλεσμα, λίγο πάνω, λίγο κάτω, η αυτοδυναμία και πόσοι θα μπουν στη Βουλή. Αυτά είναι τα διακυβεύματα τα πολύ σοβαρά. Οι άγαμες στις γατέρες παίζουν πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Σε κάθε προεκλογική περίοδο έχουμε μία που φεύγει, θυσιάζεται. Στις ευρωεκλογές ήταν η Μυρσίνη Λοΐζου, τώρα είναι η κυρία Μοροπούλου. Θα ακούσουμε ένα ηχητικό στην πορεία. Δεν ξέρουν αυτές οι άγαμες στις γατέρες, μετά τον πόνο που έχουν από αυτό που τους έχει συμβεί, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τους λογαριασμούς των τραπεζών. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν έχεις μυαλό να παρακολουθήσεις. Συμβαίνει σε όλους. Να κοιτάς τώρα κάθε μήνα το λογαριασμό ή κάθε πότε μπαίνει μια σύνταξη. Έχεις τον πόνο στον καημό σου, τις δουλειές, την καθημερινότητα, ξεχνάς. Ξεχνάς να παρακολουθήσεις τον λογαριασμό και κάποια στιγμή μαθαίνεις τα 10 χρόνια, κυρίως όταν πρόκειται να βάλεις βουλευτής υποψήφιος, ότι εισέπρατες παράνομα μια σύνταξη. Αλλά αυτά συμβαίνουν στον κάθε άνθρωπο. Τι άλλο, λέγαμε τις συστάσεις. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Κάντε και subscribe από κάτω, έχει και chat. Κινέζικα είναι τα μισά. Ο Ντόνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Και με το κύρος που εκπέμπουν οι αριστεροί, όπως λέει ο Τσακαλώτος, και σταματάνε όλοι σούζα στέκονται στην Ευρώπη, με αυτό το κύρος που εκπέμπουν οι συγκεκριμένοι αριστεροί, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Εγώ θέλω ένα αριστερό κόμμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην με στεναχωρείς. Ταξίδεψα και τόσες ώρες με το ΚΤΕΛ. Που θα έχει όμως έντιμο διάλογο με σοσιαλδημοκράτες. Mm-hmm. Έντιμο να δούμε πού μπορούμε μπορεί να τα βρούμε. Μπορεί ένα αριστερό κόμμα να είναι μεγάλο. Μπορεί, πώς δεν μπορεί. Είμαστε εμείς αριστερό κόμμα και είμαστε μεγάλο. Αλλά θέλω, νομίζω ότι και η Ευρώπη και το κύρος της Ελλάδας και το κύρος του Αλέξη όταν πηγαίνει στις συνόδους ή εγώ πάω στο Eurogroup είναι επειδή είμαστε αριστεροί και φέρουμε κάτι καινούριο. Και το κύρος του Αλέξη όταν πηγαίνει στις συνόδους ή εγώ πάω στο Eurogroup είναι επειδή είμαστε αριστεροί. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην με στεναχωρείς. Ταξίδεψα και τόσες ώρες με το ΚΤΕΛ. Το Πασόκ έχει ρίζες λαϊκές. Εμείς είμαστε λαϊκά πλάσματα. Απευθύνομαι τέλος και στα περήφανα γυρατιά. Δεν έχετε καμιά ελπίδα να γλιτώσετε. Εγώ θέλω ένα αριστερό κόμμα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην με στεναχωρείς. Ταξίδεψα και τόσες ώρες με το ΚΤΕΛ. Το λέει συνέχεια. Λέει εδώ ένας ακροατής. Πέστε κάτι για το Μητσοτάκη, το Βορύδη, τον Άδωνη, τον Κυρανάκη, ρε Λεβέντες, όλο για Τσίπρα και Ευκλήδη, έλεος. Καταρχήν είπαμε για τον Άδωνη. Τώρα θα πούμε για την κυρία Μοροπούλου. Κυρία Μοροπούλου ήταν στο επικρατείας, ναι, νομίζω, της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα είναι τελικά. Γιατί ως άγαμη θυγατέρα και αυτή εισέπρατε τη σύνταξη του θανόντος πατέρα της, δεν το ήξερε. Σήμερα το πρωί βγήκε στο τηλεφωνικά στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη στον Αντένα και όπως θα ακούσετε, η ίδια δεν εισέπρατε το ταμείο της, κατέθετε τα λεφτά στην τράπεζα. Κύριε Παπαδάκη, δήλωσα μέσα δημόσια στους πολίτες μου ότι δεν έκανα καμία παράνομη ενέργεια. Δεν έπαιρνα εγώ τη σύνταξη, την πίστωνα στο ταμείο μου. Δεν υπάρχει συνεπώς από την πλευρά μου ευθύνη επί της διαδικασίας αυτής, αλλά είναι φανερό ότι υπάρχει ευθύνη και γι' αυτό κίνησα άμεσα ένδικη διαδικασία, προσέφυγα στη δικαιοσύνη για να καλύψω άμεσα το οφειλόμενο ποσό για το οποίο άλλωστε φορολογούμε. Αυτός και ο λόγος της προσφυγής στη δικαιοσύνη. Κυρία Μοροπούλου, τα λεφτά αυτά τα παίρνατε από το λογαριασμό. Είστε ακαδημαϊκός. Δικαιούται ένας ακαδημαϊκός Στρατάκης, ο οποίος σας ρωτάει. Είναι ένας ακαδημαϊκός δικαιούται να έχει άγνοια νόμου. Το ταμείο μου το ασφαλιστικό μου πίστωνε αυτή τη σύνταξη. Τα παίρνατε όμως από το λογαριασμό. Όταν υπάρχει τόσο αντελήφθη το θέμα, προσέφυγα σε αυτή τη δικαιοσύνη. Και αυτά και άλλα ωραία τέτοια που συμβαίνουν κάθε προεκλογική περίοδο, έχουμε ένα θύμα τέτοιου τύπου, άγαμη θυγατέρα πάντα, που κάτι παίζει με την σύνταξη. Τώρα θα πούμε για τον Κυριάκο, ο οποίος μιλάει για τα κουφώματα που έχει το κτίριο εκεί κάτω στη Νέα Δημοκρατία και τα παράθυρα γενικώς. Ξέρω ότι στη παράταξή μας έρχονται άνθρωποι από άλλους πολιτικούς χώρους. Όχι κατά ανάγκη γιατί συμφωνούν με όλες τις θέσεις μας, αλλά διότι αναγνωρίζουν ότι μόνη μεγάλη δύναμη σήμερα που μπορεί να εξασφαλίσει πολιτική αλλαγή και καλύτερη ζωή για κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και οι πόρτες μας, τα παράθυρά μας, είναι ανοιχτά. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες, να μας δει κανένα μάτι και μας βουτσώνουν με πόδια και με χέρια. Να τα. Και τα παράθυρα, να και τα κουφώματα, να και οι πόρτες, τα πορτοπαράθυρα, όπως λέμε. Έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε το λαό. Τελικά αυτή η Ευρωπαίοι παύλα στη μέση. Την τρομάξανε πολύ την Τουρκία. Πολύ. Τσίσα, τσίσα. Νομίζω βέβαια ο Τσίπρας έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά. Τον τρόμο το μεγάλο τον έφερε ο Τσίπρας που είπε ότι έχουμε σχέδιο, τάχα. Αυτό το σχέδιο είναι που τους πήγε 3-1, 32-5-10. Σόπα. Ναι, ναι. Α, γι' αυτό σκίσανε και το καλτσόν τους. Τι άλλο κάναμε, για πες μου. Κάτι δεν μπορώ να καταλάβω αυτός ο ηλίθιος κόσμος. Δεν έχει καταλάβει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται ποτέ να έρθει με το δικό μας μέρος και πάντα μόνοι μας θα είμαστε. Τόσο ηλίθιο κόσμος, ρε Αποστόλη. Μα πώς, αφού είναι η εταίροι μας, η συμμαχή μας, τι εννοείς μόνοι μας. Υπαγόμαστε. Άζω υπαγόμαστε. Στα κρίσιμα σημεία είναι δίπλα μας. Αμέ, στα κρίσιμα σημεία για εκείνη βέβαια, όχι για μας. Αυτό ήθελα να μάθω. Και τι θες, μωρή, έξω από την Ευρώπη, τι είσαι, κομμουνίστρια. Πού το κατάλαβε. Δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ κατρουγκαλικά αυτά που λες, γι' αυτό. Ο Παναγιά, εγώ δεν σε βρίσα, εντάξει. Εγώ βρίζω, είμαι σκατόστομος. Ναι. Γιατί δεν το σηκώνει τόση ώρα. Το σήκωσα τώρα, εντάξει. Όχι, έπρεπε να το σηκώσει με την πρώτη. Τώρα ήθελα. Λοιπόν, άκουμε τώρα, Αποστόλη μου, θέλω να σου μιλήσω λίγο στο βάθο. Την φορά που σε πήρα τηλέφωνο ήταν στην πρώτη εκπομπή μετά το καλοκαίρι για τη φετινή σεζόν. Τρία χρόνια που ήμουν Ιρλανδία, σα έπαιρνα όταν έφευγα από εκεί. Τρία χρόνια σα άκουγα κάθε μέρα. Τώρα ξαναγύρισα για λίγε μέρε και εξετάστηκα για το δακτορικό μου. Το πέρασα. Εξετάστηκε, ακούω, ναι. Εξετάστηκε, ναι, με κολονοσκόπηση. Το καταλαβαίνω, πώ τη βρίσκει ο καθένα, δεν αφαλήρισε. Θέλω ευχαριστώ και πάλι να σα πω τρία χρόνια. Πάει, φεύγεις, αντίο. Αυτό ήτανε. Τώρα γυρνάω. Στο διάλογο ποδοχάμο που θα χαιρετήσεις κιόλα. Γυρνάω στα πάτρια εδάφη. Ού, στο ποδοχάμο. Έρχεται Μητσοτάκης, brain gain. Επιστρέφεται πίσω. Καλά ήταν τόσα χρόνια που σας είχαν διώξει. Τώρα που θα γυρίσουμε θα δεις τη γλύκα. Ω, το κερατό. Είναι οι δουλειές που ανοίγουν, ξέχασα. Ναι, ναι, όχι εγώ και κάτι προφέσορε τύπου Καλύβας και τέτοια θα έρθουν κι αυτοί πίσω. Μακάρι. Να σα πω το πήρα λίγο. Γιατί είπε μία αυλακία πριν λίγο. Εντάξει, για τον νέο κώδικα, ποινικό κώδικα. Εντάξει, φίλε, χρειαζόταν, είχε να αλλάξει 50 χρόνια. Δεν πιστεύω ότι το κάνω ΣΥΡΙΖΑ τώρα για τους φασίστες. Ναι, καλέ, όχι, σιγά. Γιατί συμφέρει το ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν τα χάπα, τα Χρυσή Αυγή για να κόψουν τον Κυριάκο. Όχι, δα. Καμία σχέση. Όχι, συμφέρει ο φασισμός με τα δικαστήρια. Σε καμία περίπτωση. Αλλά όποιος τον αβαντάρει, το παρατηρούμε και το βάζουμε υπόψη μας. Το κρατάμε λίγο στην άκρη αυτό. Αν κάποιος το αβαντάρει για ιδίον όφελος, το λαμβάνουμε υπόψη μας, έτσι όμως. Περίμενε λίγο, διαφωνώ και σε κάτι άλλο. Ότι συμφωνώ και χαίρομαι που ο λαός ξαναψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όχι, ρε φίλε, δεν δέχομαι να ξαναπάει πίσω στον μακάκα τον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Ας ψήφιζε κάτι άλλο, δεν ήθελε κάπα κάπα. Ας ψήφιζε κάτι άλλο, αλλά μη μου λες, όχι. Δεν το δέχομαι αυτό για τον ηλίθιο το λαό να ξαναγυρίσει πίσω στο Μητσοτάκη. Σαφώς και καλά έκανε και δεν ψήφισε το Τσίπρα, αλλά όχι, δεν μπορούμε να λέμε ότι τον έβγαλε ο Τσίπρας, έβγαλε το Μητσοτάκη. Οι πολιτικές του Τσίπρα, όχι, δεν έβγαλαν το Μητσοτάκη. Το ότι ο Τσίπρας έδειξε ότι είναι μία από τα ίδια δεν έκαναν τον κόσμο να πιστεύει ότι δεν έχει σημασία το πρόσωπο αφού η πολιτική είναι ίδια. Οι πολιτικές του Τσίπρα είναι αλλά από εκεί και πέρα όλοι οι δεξιοί, όπως όλοι οι αριστεροί δεν είναι ίδιοι, ούτε και όλοι οι δεξιοί δεν είναι ίδιοι. Ο Τσίπρας δεν έδειξε ότι δεν υπάρχει αλλαγή έτσι κι αλλιώς, οπότε ας κάνουμε ένα refresh, ένα your face out familiar έτσι για τη φάση. Αφού ίδιο είναι, δεν γαμπτε. Ας αλλάξουμε μουτσούνα έτσι για την ποικιλία. Δεν έκανε τον κόσμο να σκεφτεί έτσι. Ένα καλό το αναγνωρίζω στο ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνει στην ομάδα Δέλτα. Γιατί μου κόντευαν να με σκοτώσουν και αυτοί άνθρωποι ήταν δολοφόνοι. Αυτό το πράγμα εγώ το αναγνωρίζω. Έτσι, ότι βγαίνει στην ομάδα Δέλτα αυτού του δολοφόνου. Στους αλήτες που παραλίγο να με σκοτώσουν στην πλατεία Συντάγματος, πραγματικά εγώ το θεωρώ θετικό. Αλλά από εκεί και πέρα σκατά τα μούτρα τους έχουν κάνει και καλά να πάθουν και το πρόβλημα είναι ότι διέλυσε το όνομα της αριστεράς. Α, τι έγινε τώρα, αλλάξαμε γνώμη, τι έγινε ξαφνικά. Διπολικός είσαι, τι ζώδιο είσαι. Λέω ότι είναι ακριβώς ίδιο. Το ίδιο λέμε. Άντε, φιλιά τότε, γεια. Η εικόνα που έχει σχηματίσει Ναι, αλλά να σου πω γιατί δεν λέμε. Την γνώμη για σένα. Γιατί δεν λέμε ότι είμαι από τις μόνες Ελληνίδες που έχει πάρει Όσκαρ τα τελευταία χρόνια. Γιατί μιλάτε μόνο για τα Learjet και τις θαλαμιγούς. Γιατί δεν τα λέτε αυτά, όπως μου λέει και εδώ ένας ακροατής. Καλά τα είπες μου για τη Μωροπούλου, μόνο που έκρυψε το κυριότερο. Η κυρία Μωροπούλου είπε ρητά στον Παπαδάκη ότι ο Μητσοτάκης ήξερε ότι είχε πρόβλημα με τις συντάξεις. Γιατί το κατάπιες, μισή αλήθεια, διπλό ψέμα. Όντως το είπε το πρωί. Και νομίζω το είχε πει και στη δήλωσή της στην γραπτή που είχε κάνει χθες προχθές. Αλλά δεν λέμε τα πάντα, δεν είμαστε εδώ ενημερωτική εκπομπή. Πολλοί μπορεί να ενημερώνονται, αλλά αυτά που μας εντυπωσιάζουν λέμε. Το ότι το ήξερε, προφανώς το ήξερε. Όπως το ξέρουν και ο Τσίπρας για τη Λοΐζου. Τα ξέρουν όλοι αυτοί, δεν είναι εκεί το θέμα. Και ακολουθούν την ίδια τακτική. Πάμε και αν μας πάρουν χαμπάρι, τότε υπάρχει κάτι. Θα υπάρχει το κόστος. Αν δεν μας πάρουν χαμπάρι, συνεχίζουμε κανονικά και είμαστε ηθικοί τίμοι όπως είμαστε πάντα. Δεν είχαμε στόχο να αποκρύψουμε την αλήθεια. Σιγά τώρα και το πολύ σοβαρό θέμα. Έχει ψιλοκριθεί το αποτέλεσμα, θέλω να πω, των εκλογών. Δεν ασχολούνται δυστυχώς ή ευτυχώς πολύ με αυτά. Με αυτά που ασχολούνται είναι με τους καυγάδες. Γιατί ανάλογα τον πολιτικό είναι και το ήθος που εκπέμπει και ο καυγάς που θα κάνει και πώς θα μιλήσει. Ο Βελόπουλος λοιπόν προχτές το βράδυ με τον δημοσιογράφο Θανάση Λιτσογιάννη. Διαβάστε το δεύτερο. Ήρθαν εδώ οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι να υπερασπιστούν κάποιους. Καλά κάνουν τη δουλειά τους. Ποιο σας το λέει αυτό. Τη συμφωνία να συζητήσουμε τώρα. Θέλετε να διαβάσετε το άρθρο. Μπορώ να συζητήσω τη συμφωνία. Του μπορώ. Έλα μωρέ τώρα. Τον άθλιο αυτό τύπο ας πούμε. Γραφικούλη. Γραφικούλη. Γραφικούλη. Έλα. Παρακαλώ. Έλα. Πάμε στο φαγητό στο 2020. Θα μας πει. Θα μας πει. Θα μας πει. Θα μας πει. Παρακαλώ πολύ. Κύριε Βελόπουλε. Του χιλιάρικου. Παρακαλώ. Μιλάτε του χιλιάρικου. Μα ο καυγάς κράτησε πολύ ώρα. Εδώ βάλαμε ένα λεπτάκι πόσο διήρκησε. Είναι ωραία αυτή η ατάκα του Βελόπουλου που λέει στο Προστολιάτσο βγάλ' τον αλλιώς θα τον βγάλω εγώ σηκωτώ. Εδώ είναι η ευθύνη της δημοσιογραφίας. Έπρεπε να τα οθήσει εκεί τα πράγματα ο Λιάτσος ώστε να αναγκαστεί ο Βελόπουλος ως πρόεδρος κόμματος να βγάλει σηκωτώ κάποιον από το στούντιο. Αυτά τα χάσαμε. Θέλω να πω, η δημοσιογραφία περνάει κρίση και ένα παράδειγμα της κρίσης είναι αυτό που μόλις ακούσαμε. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί οι δημοσιογράφοι, να αφήνουν την είδηση, την εικόνα να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας. Το έχει ανάγκη ο λαός. Στο δελφινάριο το πολιτικό που βρισκόμαστε. Έρχεται ο Βελόπουλος, αλλά χάνουμε το Λεβέντι, το κύρος, τη σοβαρότητα του Βασίλη Λεβέντι. Έχουν έρθει πολλά κόμματα μαζί μας, ο εγγονός του Πλαστήρα από το Μορφοβούνι και έχουμε φτιάξει ένα κόμμα που με άνεση θα υπερβεί το 4%. Η προσπάθεια της Ένωσης Κεντρών θα μείνει στην ιστορία. Οι ομιλίες που έκανα στη Βουλή επίσης έγραψαν ιστορία. Ο Βασίλης Λεβέντης τα λέει αυτά. Μιλάει για τον εαυτό του, για την ιστορία που έχει γράψει. Πάει και ο ανιψιός του Πλαστήρα μαζί. Γενικώς υπάρχει ρεύμα προς την Ένωση Κεντρών, αφού πήγε και ένας ανιψιός. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Θα ακολουθήσουν και άλλα ανίψια από ό,τι φαίνεται. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε ένα ωραίο σαρδάμ μιλώντας στον κόσμο της Φλόρινας. Άρα λοιπόν εμείς αυτό εγγυόμαστε. Στα αλήθεια πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος, γιατί το έχει στοχευμένες φορολαυξήσεις. Όχι στον κόσμο της Φλόρινας, νομίζω στο CNN εδώ στο ελληνικό. Φοροελαυξήσεις είναι μια νέα λέξη, σαν τον Ελίτη που έφτιαχνε λέξεις. Έτσι λοιπόν και ο Αλέξης Τσίπρας φτιάχνει λέξεις. Η φοροελαύξηση είναι αυτή η λέξη καινούργια που μόλις ακούσαμε από τον ηγέτη. Ναι. Γεια σας κύριε Βαγιάννη, πήρε ένα χέσο σήμερα. Α, ωραία, Κυριάκος. Όχι τον Κυριάκο, ούτε εσένα ούτε. Όχι, είπα κάτι για να σας βγει. Τον Μπογιόπουλο. Α. Γιατί δεν λέει ο Μπογιόπουλος ότι γυρνάω ίσα από κιάφα σήμερα, πήρα το βιβλίο του. Γιατί δεν λέει ότι κάνει 9.90 και καθυστερούσα να το πάω, νόμιζα ότι είναι ακριβό. Γιατί δεν απευθύνει το βιβλίο του Μπογιόπουλου μόνο σε προλετάριους. Εγώ, Φυσδέκης, δεν είμαι μόνο προλετάριος, είμαι λούμπε προλετάριος. Γεια σου. Αυτούς τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής, 500.000 αναφέρω στις προηγούμενες μιλάμε εκλογές, οι οποίοι ψηφίσανε μια εγκληματική οργάνωση γιατί είχε δολοφονηθεί το παλικάρι ο Φίσας. Είχε αναλάβει και την πολιτική ευθύνη ο Μιχαλολιάκος. Και είχαν ψηφίσει, ξέρανε τι ψηφίσανε, τις βάστηκε στα μπράτσα, τους δολοφόνους κτλ. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι δολοφόνοι, απλά είχαν στηρίξει μια δολοφονική οργάνωση. Και θέλουν να τους πάρουν στη Νέα Δημοκρατία. Χαρισμά τους, τα μούτρα τα δικά τους τέτοιοι ψηφοφόροι. Γιατί όπως λέει και ο καλός μου, αφού υπάρχει η Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένη, γιατί να υπάρχει και Χρυσή Αυγή. Αλλά αυτό που μας ενοχλεί είναι που δεν θα είναι στη Βουλή ο Μιχαλολιάκος και ο Παναγιώταρος. Αλλά θα είναι μέσα οι άλλοι που τους υποστηρίζουν. Λίγο να το δείτε αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Γιατί λέει ο Θήμιος, είναι ένα καλό που δεν θα μπει η Χρυσή Αυγή. Σαν Χρυσή Αυγή, σαν όνομα μέσα. Αλλά σαν άλλο θα μπει όμως. Σαν σοβαρή Χρυσή. Σοβαρή, ναι, με τη γραβατούλα της Μπάμπης Παπαδημητρίου και, και κάτι τέτοια. Λέγεται. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Αμέ. Μου έδωσαν το τηλέφωνό σας. Ποιοι. Ένας φίλος μου, έχω να περάσω κάτι αλουμίνια. Να σας τα περάσουμε. Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Περιμένω να πάρω τώρα αυτό το οικονομό κατοίκον και θέλω να ξέρω το συνεργείο. Το συνεργείο θέλετε να ξέρετε τα κριτήρια. Θα το πάρετε, πιστεύετε. Ναι. Έχει 32 κριτήρια για να στο εγκρίνουν. Ρε, όσα κριτήρια και να χρειάζονται, εγώ θα το πάρω. Τα κοίταξα όλα, να καλύπτουν. Ωραία, το ερώτημα ποιο είναι. Το ερώτημα είναι, θέλω να έρθετε να δείτε το σπίτι, να δείτε τα κουφόμα. Τα κουφώματα, ναι, θα τα κλείσουμε τα κουφώματα, θα τα κλείσουμε. Εμείς θα σφραγίζουμε τα κουφώματα, καλά, τα σφραγίζουμε. Που δούμε κούφωμα, γραπ, μπαίνει. Τι μπαίνει. Αυτό που πρέπει να τα κουμπώσει. Πλαγ που λέμε, πλαγ. Πώς? Τα κλείνουμε, λέω, τα κλείνουμε, αεροστεγός. Εντάξει, εγώ πήρα τι κάνετε καλές τιμές. Κάνουμε καλές τιμές. Αυτό με ενδιαφέρει και λέει, πάρε εδώ το παιδί, θα τα βρεις. Οι τιμές μας είναι οι καλύτερες, δεν έχουν πειράξει ποτέ κανέναν. Πολύ καλές τιμές. Τι να πειράξουμε. Κανέναν. Κάνουμε και τιμές αρχηγού κράτους, άμα θέλετε, μπαίνοντας. Τέλος πάντων, 1000 ευρώ το κούφωμα είναι. 1000 ευρώ το κούφωμα. Ναι, 1000 ευρώ δεν είναι καλή. Τιμή αυτή είναι κακή. Ακόμα δεν πήρε τα μέτρα. Δεν έχει σημασία, τα ξέρω τα μέτρα πάνω κάτω. Άσε που σου λέω 1000 ευρώ, όπως και να έχει, είτε είναι μικρό είτε μεγάλο. Και 1200 να είναι, 1000 σου παίρνω εγώ. Είτε είναι μικρή είτε μεγάλη ίδια τιμή. Ναι, την ευχαρίστηση πληρώνει, όχι το μέγεθος. Α, δεν πληρώνει το μέγεθος. Δεν είναι το μέγεθος, όχι. Όσο και αν το μέγεθος, πού να μπει, πόσο θα πάει. Η υποδοχή είναι συγκεκριμένη. Δεν πάει αυτό. Τώρα σου λέγα τίποτε υποδοχές, αλλά είχε χάρη. Δεν λες όμως, σκοτεύεις. Σκοτεύω. Ναι. Α, θες να ακούεις, κουφάλα. Κουφώματα είπαμε, τι κουφάλα. Τέλος πάντων. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα τώρα μου λες ότι η τιμή είναι συγκεκριμένα 1000 ευρώ το κούφωμα. Ναι, δεν κατάλαβα γιατί πόσο ήθελες να δώσεις. Αυτό είναι μια καλή τιμή. Να, κακή. Δεν πειράζει κανέναν αυτή η τιμή. Δεν πειράζει κανέναν. Ναι, ναι, πολύ καλή. Πειράζει την τσέπη μου. Έλα, μπορεί θα τα ξαναπάρεις. Άμα τα βάλεις κάτω, κέρδος είναι. Γλιτώνεις από τη ΔΕΗ κατανάλωση, ξέρεις. Από τη ΔΕΗ αυτά. Μαλακίες λες. Σόπα. Ναι. Εσύ ξεκίνησες πρώτος. Πού θέλεις κάτω από 1000 ευρώ. Τι είναι αυτό τώρα, επειδή λόγω εκλογών. Λόγω εκλογών, ναι. Λόγω εκλογών είναι καλύτερες τιμές. Έχει πέσει η δουλειά και λόγω εκλογών λέτε τα ρήφα και δώσε. Ναι, δεν κατάλαβα. Θα σου πούμε τώρα ποιο είναι το τιμολόγιο. Αυτό είναι το τιμολόγιο, φιλαράκο. Γουστάρεις, καλώς. Όχι, δεν γουστάρεις. Άμα δεν γουστάρεις, τι μέσα λύσεις το σειρά στο τηλέφωνο. Βρες κάνα μαλάκα να το πάρει. Βρες το διάλογο από το χάμο. Άντε από εκεί. Είναι δυνατόν τώρα 1000 ευρώ το κούφωμα και λέει. Συνεχίζει τώρα και μιλάμε ακόμα εμείς. Ρε άνθρωπε. Θες να κάνεις κάποια καλύτερη προσφορά. Σε εσύ είσαι φίλος μου. Το οποίο ξέρω ότι δεν μου λέει μαλάκα. Αλίμον, ο φίλος σου να τον εμπιστεύεσαι αυτό το φίλο σου. Τώρα με τη μαλακή που μου λες θα τον ευρώ ότι αυτό ο μαλάκα θα του πω. Αν θα με πει και μαλάκα, θα σε πάρει ο διάλογο 1300 ρε που. Ξέρω που θα μου πεις και πίστη, πουστάρα. Αυτό σε πείραξε το 1300. Το πούτης με πείραξε. 1300 ούτες ή άλλως δεν θα δώσω. Α, ομοφοβικούλης, κατάλαβα. Ομοφοβικούλης, όχι, δεν είμαι ομοφοβικούλης. Τέλος πάνω, σε βαρέθηκα, γεια. Κάπως έτσι τα είδαμε σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού μας, πάει στο μαγκαζίνο να μάθουμε και τα νέα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Επειδή τα άστρα δεν σου τάσω, λες πως δεν σε λογαριάζω. Τώρα προεκλογικά γίνεται πολύ λόγος για τις προσλήψεις στο δημόσιο και πλειοδοσία. Μία πρόσληψη για κάθε 5 συνταξιδοτήσεις, μία πρόσληψη για 2 συνταξιδοτήσεις. Να πούμε ότι την οκταετία 2000-2016 για κάθε έναν μπάτσο που συνταξιδοτήθηκε προσελήφθησαν 2 μπάτσοι. Και επειδή τα λόγια μου μετράω, λες πως δεν σε αγαπάω. Δηλαδή συνταξιδοτήθηκαν 14.000 και προσελήφθησαν 28.000. Το τραγούδι προσπαθούν να πετύχουν. Του Empty Handrel Mila Abatsi που λένε. Αχ, μην με μπερδεύεις με την ξένη μουσική. Δεν ξέρω πολλά πράγματα γύρω από αυτά. Βλαχάρα. Βλαχάρα, το παραδέχομαι. Αντιθέτως, για κάθε 77 συνταξιδοτήσεις εκπαιδευτικών προσελήφθη ένας αναπληρωτής. Από αυτούς που απολύονται τον Ιούνιο και που να προσλαμβάνονται τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο. Τι να τους κάνεις αυτούς, μωρέ. Τι να τους κάνεις. Αυτό λέω κι εγώ. Τι να κάνουν, να μάθουν τα παιδιά γράμματα, ξύλο να μάθουν να ρίχνουν. Οι άντρες δεν μιλούν πολύ, στο νου σου να το γράψει. Να τρώνε πρέπει να μάθουν. Και να ρίχνουν. Κάποιοι πρέπει να γίνουν και μπάτσι. Κάποιοι πρέπει και να ρίχνουν. Λοιπόν, για να μην έχουμε καμία αυταπάτη και αμφιβολία για το τι είδους κράτος θέλουν οι κυβερνώντες. Έχουν γαμπηθεί, ρε φίλε, να πούμε με τον γυμνό άντρα που είχε πάνω στην πλάτη μια γαλανόλευκη. Μη με ανάβεις τώρα. Τι να μη σε ανάψω, ρε φίλε. Έχουν βγει να πούμε το τι λένε, το τι σερνικήλα βγάζουν αυτοί, ξέρεις, οι τύποι που όταν προχωράνε σέρνουν κάτω τα αρχίδια τους να πούμε και αφήνουν αυλάκι. Τι αυλάκι, παιδί μου. Αυλάκι, παιδί μου. Τι αυλάκι, έχεις δει τα γάλματα πώς είναι. Πιο μικρό. Εντάξει, ας τα γάλματα, τα γάλματα. Ε, τι, έχεις δει μεγαλοτσούτσινο άγαλμα? Όχι, ρε φιλαράκι. Ξέρεις, είναι μεταφορική έννοια που στο λέω. Κατάλαβε με, αφού τα δυο μας καταλαβαινόμαστε. Αλλού θέλω να καταλήξω. Αν, ας πούμε, αυτή τη σημαία την είχε παρεώ ένα πολύ ωραίο γκομενάκι, καλλίγραμμο, θα αρχίσει τους να πούμε, θα ήταν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Αλλά θέλω να πω, εάν δεν την είχε τη σημαία στην πλάτη και το είχε φτιάξει ένα ωραίο σοτσάκι, πάλι στα αρχίδια του δεν θα την είχε. Θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Α, θα ήταν πολύ, πώς το λέτε, political. Θα ήταν political correct, ναι. Θα ήταν σωστό. Είναι διαφορετικό, δεν είναι το ίδιο, φίλε μου. Μην ξεφτυλίζουμε τη σημαία. Άλλο η σημαία στην πλάτη και έτσι ξετσούτσινο, άλλο να την έχει στα αρχίδια σου και να το βλέπουμε. Το ότι είναι σε τατουάζ στα μπράτσα των βρωμιάριδων, των δολοφόνων, αυτό είναι οκ, okay, δεν έχουν θέμα. Όχι, ρε φιλαράκι. Εκεί είναι όλα καλά. Δεν θα έλεγε κι ο άλλο ότι για τον Απόλλωνα και τις μαλακίες τις άλλες. Τι δουλειά έχει ένα σύμβολο να πούμε το ποιο θα έχει χρησιμοποιήσει από τη στιγμή που ένα ηλίθιο αιματοκύλησε τον κόσμο, να πούμε. Αιματοκύλησε τον κόσμο κάτω από αυτό το σύμβολο. Επειδή δηλαδή το είχαν οι αρχαίοι, σημαίνει ότι όλα είναι κομπλέ και από εκεί και πέρα πώς χρησιμοποιείται, βρε μαλακίες. Τι να πω, ρε φίλε, είναι τόσο απίθμητη μαλακία που αρχίζεις και λες να τα παρατήσω, να μην τα παρατήσω. Όχι, ρε, δεν θα τα παρατήσω. Εμένα με πεισμόνει. Το πεισμόνι δεν το τελειώνεις έτσι. Εμένα με πεισμόνει, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Εμένα με πεισμόνει, γαμώ το μου σας, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Εντάξει. Το είπα καλά. Ακούει και μικρή τώρα, αλλά ευτυχώς δεν έχει μάθει ακόμα καλά ελληνικά. Α, ναι, φέρα να τους μάθω εγώ. Στον Τζίπρα να την πα, στον Τζίπρα. Ποτέ θα τα μάθει. Τι όμορφα, ε, μετά το Πασό. Ξανά Νέα Δημοκρατία. Πάλι σκατά και απόσκατα. Γάμω το λαό μας, γάμω το μυαλό μας. Μ' αρέσει που το Πασόκ το αλλάξαν όνομα επειδή χρώσταγε. Και το κάνανε Κινάλ. Η αλλαγή του ονόματος επειδή χρώσταγε είναι ΣΥΡΙΖΑ, όχι Κινάλ. Ναι. Άλλαξε το όνομα, τι το αλλάζει κι εσύ. Ναι, γιατί και η Νέα Δημοκρατία που δεν άλλαξε να πούμε θα δώσει τα δανεικά πίσω. Ναι, ναι. Σίγουρο. Άκου λέει, ή θα δίνει ο Μαρινάκης ό,τι μπορεί τέλος πάντων.